Tudom, nem véletlen, hogy ide sodort az élet. Üdv hozzám, bébe. Gyere, rázod a segged, mutasd, hogy milyen a véred. Gyere, rázd meg, rázd meg. Feled mindenki rohadék. Nem is értelek már meg. Lehet én is az lennék. Mégis kellek én neked. Gyere, mesélj, hogy miben. Meghallgatom a muszáj. Jaj, hogy mennyi minden fel. Ma az enyém leszel hónapig veled. Hiába tagadod le, tudom az, hogy kell neked. Amit akarok, azt én úgyis mindig elveszem. Sokan megvoltak, de most baby, te következel. Ajaj, engem ne keverj össze. Ajaj, engem nem teszel tönkre. Ajaj, engem nem felejtesz el. Kütél velem, úgyis majd visszajársz. A legnemesebb szervedbe visszavársz. És ha majd utánam bárkit találsz, aki mint én alulról így gyanálsz. Sokan mondják majd rám, hogy tiszta gáz. Ha találkozunk élőben, megkamálsz. Te leszel a nyuli meg az orvadász. Vagy a botjával horgász, szóhalász. Na egye fene, gyere velem újra. Mondd meg, milyen legyek, gyengébb vagy durva. Kicsi vagyok, megyek, hozok is egy csokettét. Úgy szaggatlak most meg, mint a lokettlin. Ajaj, engem ne keverj össze. Ajaj, engem nem teszel tönkre. Ajaj, engem nem felejtesz el. Ajaj, engem ne keverj össze. Ajaj, engem nem teszel tönkre. Ajaj, engem nem felejtesz el. Fumálni kell neki gimnasztika. Nedves a bugyi, mindig piszkos a fantázia. Akkor boldog, hogyha van közöttünk erotika. Hogyha nem kap enni, egyből jön a hisztéria. Hiába mondod, hogy itt neked, baby, nem kellett. Te kap, még bepróbálkoztál nálam a testeddel. Nem bírja nélkülem, ez a gácsi nem felejtel. Kaja krámkat adta, egy a fene helyez be. Tudom, mindig vissza te véled. Ide kihozom egy másik éned. De ki kell előbb értened. Ideje a stílusodat fél. Ajaj, engem ne keverj össze. Ajaj, engem nem teszel tönkre. Ajaj, engem nem felejtesz el. Ajaj.